Nie od samego początku, nie? Pozdrawiam Editę Górniak, moją kolegę ze studia. Oj kurwa, później mi nie starczy bitu. Czekaj, kurwa, czekaj. Kapitan Oko na tropie. Zaraz wam dojebie rybami. Teraz KRK, specjalnie dla. Nie masz pojęcia, co to znaczy sięgnąć na, więc przestań nadawać, bo boli mnie głowa. Idź sobie gdzie indziej, no stromofazji stresowa. Eks, fascynacja brązowa, załogi straceńców złożona ze sztucznych wieńców. Tata ci kupi, mama opłaci, więc przestań przy wszystkich obrażać swoich braci, którzy muszą jakoś dziwnie zapierdalać, chodzić tropem węża, na swój sposób starać. Nie tak jak ty, sztucznie porządny, przed tobą stoi naprawdę zły i wkurwiony. Oto, co rozpowiadasz, człowiek, ten sam, który szuka swoich powiek. Je, stracił je, są po drugiej stronie muru. Nie chcę być częścią twojego chóru. Mam inne marzenia, afrykańskie wojaże. Znowu za dużo mówię, znowu komu się narażę. A ty zapomnij o karze, powtarzam, cały czas marzę, żeby któregoś dnia obudzić się w barze. Ale nie jakoś mabarowa, tylko pan właściciel. A co u ciebie, panie Pepe, donosiciel? Na uszko, cichutko, żeby nikt nie słyszał. Ściągnę może chmurę, to bardziej będę dyszał. A jeżeli nie ja, to na pewno KRK, NAS, TBS. Już masz stres, bo jesteś bez swojej nadzianej odstawy. Zakaz wjazdu, radzi własna lawy. Uśmiech głupawy, tylko na to cię stać. Zrobię ci jazdę, bo my nie musimy się bać. I tak jesteśmy podczas obstrzału, a ty bądź sobie dalej królem balu, wydanego specjalnie na twoją cześć. Fazi mówi 6, trzeba coś zjeść. Czy dociera treść? Dziwna atmosfera to NAS, HIP, HOP, era z komputera. Dla takich jak ty, to ty jesteś pionkiem należącym do tej gry. A zły się znowu cieszy, Fazi grzeszy. Wolę nic nie mówić, bo to zapeszy całą akcję KRK właśnie w takim wydaniu. Mówię o sztuce, a nie o obijaniu. Pierwsze miejsce w szlifowaniu, a dam słodowy, zrób coś sam. To może dam, a może nie dam głowy. Ty masz swoje sposoby, jak bez wysiłków podejść do nagrody. Przełamać pierwsze lody, zaczarować otoczenie. Dla innych dno, a dla ciebie uwielbienie. Ja mam ciśnienie, ty masz hamburgera. Ty będziesz miał magistra do stanu ulicznego Pulitzera. Za słowo dla ciebie i mojej załogi. Kalibra jest młody, stan się robi błogi. W kieszeni ubogi, w sercu bogaty. Każdy ma swoje prywatne dramaty, byle najdalej. Pokój do mety, wokół wiszący ludzie, a pod nim upadające taborety, białe tablety. Na poprawę humoru, nie możesz być kurwa sędzią zachowań wyborów, nie masz prawa. Nie mam na daba, nie mam tak jak ty, nie sypie mi się z rękawa. Złoto XXI wieku, pieniądze to najgorsze zło człowieku. Trzymamy się razem jak chorzy na AIDS. Dawno przestałem słuchać At The Gates. Mam dwóch mistrzów, Cuba i Metoda. Nigdy najważniejsza nie jest uroda. Zgoda? Nie? To wypierdalaj stąd, nie będę z tobą gadał. Naprawię ten błąd, pytasz, dokąd idę? Nie, twoja sprawa, na pewno nie zaleje mnie rozgrzana lawa. Ha. Muzyka jest nieważna, ważna.